ยะโทนิทานังภิกขุปุริสังปะปัญจสัญญาสังขาสมุทฐาจรันติเอทะเจนติอภินันทิตพังอภิวะทิตพังก็แง่ต่างๆแห่งปะปัญจสัญญาย่อมครอบงำบุคคลเพราะเหตุใดถ้าสิ่งที่บุคคลจะพึงยินดีจะพึงยอมรับจะพึงยึดถือไม่มีในเพราะเหตุนั้นข้อนี้เป็นที่สุดแห่งราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งปฏิฆานุสัยเป็นที่สุดแห่งทิฏฐานุสัยเป็นที่สุดแห่งวิจิกิจฉานุสัยเป็นที่สุดแห่งมานานุสัยเป็นที่สุดแห่งภวราคานุสัยเป็นที่สุดแห่งอวิชชานุสัยและเป็นที่สุดแห่งการถือต้นไม้การถือสาตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการส่อเสียดยุยงการกล่าวเท็จก็บาปอกุศลธรรมเหล่านี้ย่อมดับไปโดยไม่มีเหลือเพราะเหตุนั้นนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกวันการเรามาพบกันกับข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณในการทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตตะวิเวกทำจิตก็เราให้มีความวิเวกหลีกเร้นสักประมาณ60นาทีท่านผู้ฟังเรามาฝึกทำสมาธิกันเราจะมาทำความเข้าใจในจิตใจของเราว่าในจิตใจของเรานั้นมันมีส่วนอะไรต่างๆอยู่ในช่องทางใจนี้บ้างเหมือนเราสำรวจกายของเรานี่แหละมันมีผมนะมันมีหนังนะตรงนี้มีกล้ามเนื้อนะตรงนี้มีกระดูกนะแล้วในจิตใจของเราล่ะเราเคยสำรวจไหมดูไหมว่ามันมีอะไรเรามาดูกันเรามาทำความเข้าใจกันก่อนที่เราจะไปทำสมาธิไม่ว่าจะทำเองหรือปฏิบัติกับข้าพเจ้าก็ตามให้เราตั้งจิตให้ดีซะก่อนการตั้งจิตให้ดีนั้นหมายถึงให้เรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้นึกถึงคุณของพระธรรมให้เรานึกถึงคุณของพระสงฆ์นึกถึงคุณของมารดาบิดานึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ทั้ง5ส่วนนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพุทโธธัมโมสังโฆมารดาบิดาครูบาอาจารย์ทำไมจิตเราให้น้อมไปอย่างนั้นเพราะว่าเวลาที่เราระลึกถึงใน5ส่วนนี้แล้วจิตใจเราจะอ่อนนุ่มลงจะมีความอ่อนหมอนลงเพราะอะไรนะเพราะว่า5อย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งหิริโอตตัปปะคือความกลัวและความละอายต่อบาปได้บาปอกุศลธรรมเครื่องเนิ่นช้าต่างๆมันจะม้วนมันจะอายมันจะไม่ค่อยอยากจะโผล่หน้าออกมาให้พุทโธธัมโมสังโฆมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ให้เห็นเพราะว่าเราจะรู้สึกละอายไงในการทำชั่วทำผิดทำบาปพอเราระลึกถึงแล้วการทำจิตให้เป็นสมาธิมันจะง่ายเราก็เอาพุทโธนี่แหละมาตั้งไว้ในใจของเราวันนี้เราจะทำการแยกแยะอะไรก็ตามที่มีอยู่ในจิตใจปัญหากิเลสเครื่องเนื่นช้ามันอยู่ตรงไหนเราจะดับมันเราใช้เครื่องมือที่เรียกว่าพุทธานุสติเครื่องมือนั้นท่านผู้ฟังใช้อะไรก็ได้ที่เรามีความชำนาญลมหายใจก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งพุทโธก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งบางคนคนอื่นเขาจะปฏิบัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั่นก็เป็นเครื่องมือไม่มีปัญหาเครื่องมือนี้ได้ทั้งนั้นทีนี้พอเรามีเครื่องมือแล้วเอาเครื่องมือนั้นน่ะมาใช้งานเอาเครื่องมือในที่นี้คือพุทโธมาใช้ให้เกิดสติขึ้นจะใช้ลมหายใจจะใช้อะไรไม่มีปัญหา ในที่นี้ข้าพเจ้าจะพาท่านผู้ฟังทำปฏิบัติด้วยการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุทโธให้คุณทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านมีโอ้มีเยอะแยะมากมายจะมาร่ายอธิบายกันเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านว่าก็ต้องเป็นหลายปีนะโอ้แล้วถ้ายิ่งจะเล่าชาดกด้วยด้วยละเอียดพิสดารก็ต้องหลายชาติเลยล่ะเพราะว่าแต่ละชาติท่านทำมามันเยอะมากเอาหลายอย่างนี่เขาก็รวบรวมลงมาให้เหลือในพุทธคุณ9อย่างมีความเป็นสัมมาสัมพุทโธมีความเป็นอรหันต์มีความที่สามารถจะสอนบุคคลได้ให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลงมารวมในคำว่าพุทโธนี้แล้วก็ตั้งพุทโธขึ้นเอาไว้ในใจของเราตรงไหนเอาท่ามกลางอกก็แล้วกันให้นึกพุทโธไว้อยู่ที่ท่ามกลางอกไม่ต้องบังคับลมเพราะว่าร่างกายลมหายใจนี่มันก็เป็นไปตามธรรมดาของมันไม่ต้องจะไปคิดว่าเข้าพุทออกโธเพราะนั่นจะเป็นการปรุงแต่งจะเป็นการบังคับในที่นี้เราทำอย่างเป็นธรรมชาติทำอย่างเป็นธรรมดาทำอย่างสบายสบายหนึ่งไม่ต้องบังคับกายคือลมหายใจให้ไปตามความคิดคือพุทโธสองไม่ต้องบังคับความคิดนั้นนี้โน้นให้ไปตามความคิดคือพุทโธนี้เพราะว่าในหัวของเราเนี่ยตัวฟังมันมีความคิดหลายอย่างมันไม่ใช่แค่พุทโธบางคนอาจจะคิดไปตามเสียงของพระมหาไพบูลย์เห็นที่ท่านพูดอยู่ด้วยอะไรไมโครโฟนอะไรหรือว่าที่ไหนแล้วมันอดีตหรืออนาคตหรือใหม่เก่าเท่าไหร่โอ้ยังเรื่องที่บ้านอีกยังเรื่องอาหารเรื่องคนนั้นคนนี้ความคิดหนึ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างอยู่ในหัวของเราที่ว่าหลายอย่างคือความคิดมากมายอยู่ในหัวของเราหมายถึงช่องทางใจนั่นเองมันมีเยอะเราไม่ต้องบังคับความคิดนั้นๆให้มันหายไปให้มันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เพราะนั่นจะเป็นการปรุงแต่งเป็นการที่แบบว่าบังคับเอามันจะปวดระหว่างคิ้วเราก็จะปวดไปถึงท้ายทอยแต่ให้แค่นึกถึงพุทโธเฉยๆคือพุทโธเนี่ยเราก็เป็นการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วแหละแต่เป็นการปรุงแต่งของมรรคไม่ใช่เป็นการปรุงแต่งของทุกข์ยังไงเรามาแจกแจงทำความเข้าใจกันเบื้องต้นก่อนที่จะเห็นคือถ้าเผื่อว่าเราพูดด้วยเหตุผลข้าพเจ้าอธิบายยังไงก็อธิบายได้แต่ท่านผู้ฟังจะเข้าใจไหมเพราะว่าการที่จะเข้าใจได้มันไม่ใช่ด้วยเรื่องการคิดคำนวณทางตรรกะฟังดูแล้วเข้าท่าเข้าทีมันไม่ได้จะเข้าใจอย่างนั้นได้แต่จะเข้าใจได้ต้องจิตที่สงบจิตจะสงบได้ตอนในที่นี้เราใช้เครื่องมือคือพุทธานุสติการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าในคุณข้อพุทโธของท่านเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจเอาท่ามกลางอกนี้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเบื้องต้นเพราะว่าใจมันอยู่ตรงไหนมันไม่มี space ไม่มี time ไม่มีช่องว่างไม่มีเวลาใจเนี่ยนะเพราะมันเป็นนามไงแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเวลาสถานที่ time and space นั่นคือเรื่องรูปเท่านั้นอะไรที่เหนือจากรูปขึ้นไปเวลาสถานที่ไม่มี no time no space เพราะฉะนั้นใจนี่เป็นเรื่องของนามมันจึงไม่ได้จะมีสถานที่ไม่ได้จะมีเวลาที่เราจะมากำหนดกาเกณฑ์เพราะเวลามันไปตามสถานที่ไงถ้ามีช่องว่างมีระยะทางมันก็ต้องมีเวลาแต่ถ้าไม่มีช่องว่างไม่มีระยะทางเวลามันจะไปมีได้ยังไงนามเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ในที่นี้เราแค่เอานิมิตขึ้นเป็นเครื่องหมายเฉยบางคนเรื่องใจเรื่องนามมันจับต้องยากเอาให้มันมีสถานที่ซะก่อนในที่นี้คือท่ามกลางอกเราเอาท่ามกลางอกมาเป็นจุดที่เราจะนึกถึงพุทโธไว้ตั้งเป็นนิมิตขึ้นเพราะอย่างไรก็ตามกายกับใจของเราเนี่ยมันผูกกันอยู่นามกับรูปของเราเนี่ยมันยึดกันอยู่ time and space มันก็ไปยึดกับสิ่งที่ no time no space สิ่งที่ต้องอาศัยเวลาสถานที่มันก็ไปยึดกับสิ่งที่ไม่ได้อาศัยเวลาไม่ได้อาศัยสถานที่ยึดกันด้วยอะไรอำนาจของตัณหาอำนาจของอวิชชามันยึดกันสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกันมันยังเอามายึดกันได้โธ่มันมีประสิทธิภาพขนาดไหนถ้ากล่าวที่ชื่อว่าตัณหาอวิชชาเนี่ยนะเอาไปทาอะไรนี่มันโอ้ดีมากๆเลยแน่นยิ่งกว่าเทคอนกรีตคอนกรีตที่มันยังพังยังทำลายได้โลกแตกข้างหนึ่งมันก็หายไปแต่ถ้าเอาตัณหาอวิชชาไปเป็นกาไปเป็นตัวยึดนี่ข้ามภพข้ามชาติข้ามวัฏฏะสงสารแน่นหนายิ่งกว่าพื้นแผ่นดินทั้งหมดโอ้อะเราไม่เอาตรงนั้นก็แล้วกันเพราะนั่นเป็นนามรูปมันยึดกันอยู่เราเอาตรงพุทโธก็แล้วกันเอาตรงพุทโธตั้งพุทโธไว้ขึ้นที่ท่ามกลางอกโดยไม่ต้องไปตามลมไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปบังคับความคิดทำอย่างเป็นธรรมชาติลมหายใจก็ปล่อยมันไปตามอย่างธรรมชาติความคิดนึกผ่านมาไม่มีปัญหาให้มันผ่านมาเลยถ้ามันยังอยู่มันก็อยู่ไปถ้ามันจะดับเราก็ไม่ว่าแต่ในที่นี้เรานึกถึงพุทโธเท่านั้นนึกถึงพุทโธก็มาเท่านั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสิ่งอื่นมันจะไม่มีนะก็มาเท่านั้นเนี่ยหมายถึงคุณเอาจิตมาใส่เอาไว้มาจดจ่อเอาไว้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับเอาลิงเอาจระเข้เอานกเอาสุนัขบ้านเอาสุนัขชิงจอกเอางูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งผูกไว้ให้มันรวมๆแต่แน่นๆหมายถึงว่าให้มันพอหายใจได้ผูกไว้ที่คอแต่แก้นี่ยากมากจะปลดเงื่อนออกนี่ยากมากแล้วก็เอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักเวลาที่สัตว์ทั้ง6ชนิดมันพยายามจะดึงไปเนี่ยทำไมมันจะไปอ่ะงูที่ไหนมันจะมาเลื้อยอยู่ทั่วๆไปมันก็ต้องไปลงรูเข้ารูงูลิงที่ไหนมันจะมาอยู่ที่โล่งแจ้งมันก็ต้องเข้าป่าจระเข้ที่ไหนมันจะมาอยู่บนบกมันก็อยู่ในน้ำนกที่ไหนมันจะมาเดินอยู่ตรงพื้นมันก็ต้องบินขึ้นไปสุนัขบ้านก็ต้องเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกเขาก็จะไปป่าชานั่นเป็นที่อยู่ที่หากินของเขาของเขาเหมือนกันว่าจิตของเรานี่มันจะไปทั่วเลยนะเดี๋ยวก็ไปเสวยอารมณ์ผ่านทางหูบ้างอะไรอ่ะเสียงไงกลิ่นผ่านทางหูไม่ได้จิตมันจะไปเสวยอารมณ์ของกลิ่นที่ผ่านทางหูไม่ได้ถ้ามันจะไปทางหูมันต้องเจอแต่เสียงถ้ามันจะไปทางลิ้นมันต้องเจอแต่รสมันจะเห็นภาพทางลิ้นไม่ได้มันไม่ใช่วิสัยไม่ใช่ที่โคจรของเขาเหมือนกันว่าจมูกก็ได้แต่กลิ่นคุณจะให้จมูกไปเห็นแสงหรือได้ยินเสียงมันไม่ได้ถ้าจิตมันจะไปหาจมูกมันก็จะเจอแต่กลิ่นเท่านั้นเช่นเดียวกันนะทุกฝั่งว่าจิตมันจะไปสบายอารมณ์มันจะไปตามช่องทางเหมือนสัตว์ที่จะไปสู่ที่เที่ยวที่หากินแต่เป็นอย่างนั้นจิตมันก็จะมีความไปวุ่นวายมันจะไม่วิเวกมันจะไม่สงบถ้ากลิ่นนั้นเสียงนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขจิตมันก็จะเสวยอารมณ์เป็นสุขได้พอมีความเป็นสุขแล้วมันก็จะเนิ่นช้าอยู่ที่ความสุขนั้นพอมีความเนิ่นช้าอยู่ที่ความสุขนั้นไอ้ความสุขนั้นก็จะครอบงำจิตใจครอบงำจิตใจแล้วมันก็จะไปนึกถึงความสุขแบบนี้ทั้งที่เป็นอดีตที่มีในปัจจุบันเราก็จะนึกถึงต่อไปด้วยโอ้นะก็จะมียังไงพอแช่อยู่ตรงไหนนานๆใช่ปะสิ่งนั้นครอบงำใช่ไหมยังนึกถึงไปในอดีตวางแผนไปในอนาคตมีความเพลินความพอใจไปในปัจจุบันอนุสัยธรรมฝังอนุสัยเครื่องเนิ่นช้าเครื่องครอบงำอุปนิสัยสันดานหรือว่าความเคยชินนั้นมันจะเกิดขึ้นก่อขึ้นเป็นราคานุสัยหมายถึงความเคยชินชนิดที่เกี่ยวเนื่องด้วยราคะชอบใจหรือปฏิกานุสัยคือความคุ้นชินความเคยชินที่เป็นความขัดเคืองว่าทำแบบนี้มาปุ๊บฉันสวนกลับทันทีฉันไม่พอใจทันทีเป็นปฏิกานุสัยหรือเป็นอนุสัยชนิดที่เป็นทิฏฐิก็เรียกว่าทิฏฐานุสัยคือความคุ้นชินความเคยชินใน แพทเทิร์นรูปแบบความคิดทิฏฐิแบบนี้หรือจะเป็นวิจิกิจฉานุสัยคือความคุ้นชินในลักษณะที่แบบว่าตั้งคำถามเคลือบแคลงไม่ลงใจหลอกหรือเปล่านั่นก็วิจิกิจฉานุสัยหรือเป็นที่ตั้งแห่งความคุ้นชินชนิดที่ฉันเป็นตัวตนก็เรียกว่าเป็นมานานุสัยก็ฉันเป็นแบบเนี้ยฉันมีแพทเทิร์นแบบเนี้ยนั่นก็เป็นมานะของตนซึ่งถ้าพูดถึงมานานุสัยมันก็ต้องพูดถึงภาวะราคานุสัยคือความคุ้นชินชนิดที่เป็นตัวตนขึ้นมาเป็นภาวะคือเป็นภพขึ้นมามีความเป็นสภาวะขึ้นมาแล้วก็ความคุ้นชินคืออนุสัยชนิดที่ประกอบด้วยความไม่รู้คืออวิชชาคืออวิชชานุสัยถ้ามีความคุ้นชินมีความยึดถือมีแพทเทิร์นไปในแบบนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็จะมีความคุ้นชินมีความยึดถือไปในแพทเทิร์นอีกแบบหนึ่งถูกผิดมันจึงเกิดขึ้นทันทีเพราะมีฝ่ายหนึ่งถูกมีฝ่ายหนึ่งผิดด้วยความคิดของแต่ละคนคนก็จะคิดว่าฉันถูกอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าแกนั่นแหละผิดแต่เราก็จะบอกว่าฉันนั่นแหละถูกอีกฝ่ายหนึ่งก็จะบอกเรานั่นแหละผิดถูกผิดมีละเพราะอนุสัยมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้นี่ถูกนะเนี่ยอันนี้ผิดนะเนี่ยก็ที่คุณรู้สึกไปอย่างนั้นเพราะว่าแพทเทิร์นความเคยชินมันเป็นไปอย่างนั้นไงขัดเคืองบ้างพอใจบ้างทิฏฐิบ้างคิดว่านี่ถูกหรือสงสัยบ้างว่านั้นผิดตัวตนเป็นอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้เป็นอวิชชาเนี่ยมันจึงมีการทะเลาะกันมีการด่ากันว่ากันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากมีการยุยงกันมีการกล่าวเท็จกันโอ้ยแค่ปากมันไม่พอแล้วมันไม่เจ็บพอเอาจับท่อนไม้หาบุญไม่มีคมละก่อนดินด้วยเอาหินเอาดินขว้างปากันต่อไปอีกก็อาวุธมีคมอีกเอาศาสตรามาเอาอาวุธชนิดที่มีคมมาประหารคือฟาดลงไปเอาอาวุธชนิดที่เป็นสมัยใหม่ก็เริ่มไล่ไปตั้งแต่ปืนระเบิดขีปนาวุธยังรวมถึงการแข่งแย่งชิงดีใช้แม้แต่เศรษฐกิจเป็นอาวุธกันก็ยังห้ามหันกันได้ใช้เงินเป็นอาวุธการเบียดเบียนจึงเป็นไปวงกว้างเพราะอะไรนะเพราะจิตน้อยๆของเรานี่แหละท่านฟังจิตน้อยๆของเราอย่ามีครั้งนะมันถอยกลับไปดูซิมันมาถึงจุดนี้ได้ไงเนี่ยเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงจุดที่ว่าต้องทะเลาะกันจุดที่ว่าต้องห้ามหันกันจุดที่ว่าไม่ลงรอยกันหรือจุดที่ว่าแบบเกิดสงครามกันขึ้นแล้วย้อนกลับไปดูทีละขั้นตอนลงมือลงไม้กันเนี่ยเพราะมันด่ากันก่อนมันพูดใส่กันก่อนพูดใส่กันมีการโกหกมีการกล่าวยุยงให้แตกกันการโต้เถียงนั่นก็เพราะว่ามีความคุ้นชินมีความเคยชินไปตามรูปแบบที่แตกต่างกันให้อันนี้ถูกให้อันนี้ผิดเพราะความรู้สึกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดนั่นเองความรู้สึกว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดก็เป็นไปตามอนุสัยคือตามความเคยชินที่หล่อหลอมมาก็ฉันว่าอันนี้มันถูกอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่อันนี้ต่างหากที่ถูกฉันมีประสบการณ์มาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องราวมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนี่มันสมัยใหม่โน้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันมาไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะเอายังไงมีถูกมีผิดใช่ปะเนี่ยมันจึงต้องได้ลงมือกันด่ากันใช่ปะเฮ้ถูกผิดนี่มาได้ไงนะอนุสัยไงความเคยชินแพทเทิร์นรูปแบบความคิดไม่ว่าจะเป็นราคานุสัยปฏิฆานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยจนถึงอวิชชานุสัยมีอนุสัยอ่ะทำไมมันมีได้ไงนะเพราะคุณไปแช่อยู่ตรงนั้นไงไปเนิ่นช้าแช่อยู่ในไหนอะไรที่ว่านี่เวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์สุขทุกข์ตรงไหนพอใจตรงนั้นนี่พูดมาเมื่อสักครู่คือแค่ความสุขนะมีความสุขเวทนาเกิดขึ้นเราก็ไปแช่อยู่ตรงนั้นมันก็จึงครอบงำเราครอบงำเราด้วยอนุสัยครอบงำแล้วมันก็จะคิดไปในอดีตอนาคตปัจจุบันก็จึงเกิดเรื่องราวที่เรามาคิดในอดีตอนาคตปัจจุบันเพราะมันเข้าครอบงำที่มันเข้าครอบงำเพราะเราดันไปเนิ่นช้าอยู่ตรงนั้นทำไมเราถึงไปเนิ่นช้าอยู่ตรงนั้นเพราะเราตรีตรึกคิดถึงมันอยู่เรื่อยไงมีสุขเวทนานี่ที่เราไปตรีตรึกคิดถึงมันอยู่เรื่อยเนี่ย พราะเรามีสัญญาจำในเวทนานั้นได้ที่คุณจำในเวทนานั้นได้เพราะอะไรมันเกิดขึ้นไงเวทนามันเกิดเวทนาทำไมมันเกิดความรู้สึกสุขเนี่ยเพราะว่ามันมีผัสสะไงมีผัสสะจึงมีเวทนาไงถ้าผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นมันก็จึงมีสุขเวทนามีสุขเวทนาแล้วคุณก็นึกถึงเวทนานั้นน่ะอยู่เรื่อยจำได้ไงเป็นสัญญาใช่ป่ะตรึกตรึกอยู่เรื่อยเป็นวิตกใช่ป่ะแล้วก็แช่อยู่นั้นเป็นธรรมเครื่องเดินชาแช่อยู่ตรงนั้นมีเวทนากิเลสมันก็เอาสุขเวทนานั้นแหละเป็นเครื่องมือทันทีในการครอบงำจิตใจของเราด้วยอนุสัยต่างๆอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่พูดถึงสุขเวทนานะทุกขเวทนาก็ด้วยท่านผู้ฟังถ้าผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นเช่นอะไรโอ้อากาศร้อนโอ้หรือนี่มันหนาวแล้วมันหนาวหนาวหนาวหนาวกันนั้นหนาวเกินไปนี่คือสัมผัสทางกายสัตว์6ชนิดนี่มันจะต้องไปหาที่อยู่ที่กินของมันแน่นอนจิตของเรามันจะไปออกทางกายมันก็จะไปสัมผัสร้อนสัมผัสเย็นสัมผัสนุ่มสัมผัสแข็งหยาบละเอียดนี่มันทางกายจิตของเราจะไปออกทางตามันก็เห็นได้แต่ภาพมันจะไปเห็นเสียงไม่ได้เห็นกลิ่นเนาะอุ้ยไม่ได้มีแต่ในละครเป็นนิยายแฟนตาซีเป็นของหลวงเฉยจิตมันก็เห็นได้แต่ภาพทางตาจะเห็นเสียงทางตาไม่ได้เห็นกลิ่นทางตาไม่ได้ต้องเป็นจมูกต้องเป็นหูไปทีนี้ถ้าภาษานั้นเป็นภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเช่นเสียงด่าอากาศหนาวหรือร้อนเกินไปเห็นภาพที่มันไม่น่าดูบาดตาบาดใจเวทนาที่เป็นทุกข์ก็จะเกิดขึ้นพอมีเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วจิตก็ไปสวยเวทนานั้นแน่นอนเวทนาใดๆเกิดขึ้นในช่องทางใจท่านผู้ฟังจิตก็จะไปสวยเวทนานั้นแน่นอนจิตสวยเวทนาใดจิตนั้นก็จำเวทนานั้นได้คือมีสัญญามีภาษาจึงมีเวทนาทุกฝั่งมีภาษาจึงมีสัญญาทุกฝั่งมีภาษาแล้วก็จึงมีสังขารด้วยไอ้กระบวนการการปรุงแต่งนี่แหละคือสังขารที่เรารับรู้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นแหละคือเวทนาส่วนที่เราจำได้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแบบนี้นะสุขงี้ทุกอย่างนี้อันนั้นคือสัญญาจำได้แล้วมันก็คิดถึงอยู่เรื่อยนั่นคือความตรึกตรึกในทุกขเวทนานั้นคิดถึงยังไงสมมติถูกด่าอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้ยไม่อยากถูกด่าแบบนั้นอีกนั่นๆๆคุณคิดถึงมันแล้วทันทีนั่นนี่ไม่ใช่จังหวัดทางภาคเหนือนะทุกฝั่งแต่นั่นนะแต่ไม่เราคิดถึงทันทีว่าสิ่งนั้นเคยเกิดขึ้นกับเราคุณก็ตรึกตรึกในทุกขเวทนานั่นละไม่อยากได้สิ่งไหนต้องตรึกตรึกในสิ่งที่ไม่อยากได้นั้นก่อนพอตรึกตรึกไปตรงไหนจิตมันไปแช่เนิ่นช้าอยู่ตรงนั้นทันทีไปแช่เนิ่นช้าอยู่ตรงไหนนานเข้านานเข้าเพราะมันเนิ่นช้าไงสิ่งนั้นก็เข้าครอบงำจิตใจของเราทันทีครอบงำด้วยทุกเวทนานั่นแหละแต่เราไม่ต้องการทุกไม่ใช่หรอก็ใช่สิแล้วทำไมเราถึงจะไปคิดถึงทุกอยู่เรื่อยล่ะก็พอไม่อยากได้มันก็ต้องคิดถึงมันปะพอคิดถึงมันอยู่เรื่อยสิ่งนั้นความทุกข์นั้นก็ครอบงำจิตใจของเราทันทีท่านผู้ฟังเข้าใจไหมนี่เราไม่อยากได้สิ่งไหนเราก็ต้องคิดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะพอเราไม่อยากได้สิ่งไหนคิดถึงมันแล้วเรากลับมีปัญหากับสิ่งที่เราไม่อยากได้นั้นทันทีมันตลกนะนี่ตลกร้ายมากๆเลยตลกร้ายแต่ที่มันไม่ตลกก็คือพอเราคิดว่าเออมันน่าจะดีขึ้นฉันไม่คิดถึงมันแล้วมันน่าจะดีไม่ใช่งั้นไอ้ที่เราไม่อยากได้เรากลับคิดถึงเวลาผ่านไปคิดว่ามันจะไม่คิดถึงมันก็ยิ่งคิดถึงอีกส่วนที่ผ่านไปก็เป็นอดีตโอ้อนาคตอนาคตเหรอเอ้าอย่าได้เจอมันเลยแบบนี้ทุกขเวทนาเนี่ยคุณก็คิดถึงไปในอนาคตนั่นแหละหรือเวลาคิดถึงอดีตหรืออนาคตคุณก็คิดถึงอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละสิ่งนั้นที่ว่าเป็นทุกขเวทนาที่เราไม่ต้องการก็จะภาษาต่างๆเป็นเสียงเป็นผ้าผ่านทางตาทางหูเราไม่ได้ต้องการเนี่ยมันก็ครอบงำจิตใจของเราทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันครอบงำจิตใจของเราที่นี่เดี๋ยวนี้พอทุกขเวทนาไหนไม่อยากได้คิดถึงมันอยู่เลยมันครอบงำจิตใจของเราแล้วคนเราก็ถูกผลักดันไป ด้วยอำนาจของทุกเวทนานั้นให้เกิดเป็นอนุสัยแช่หมักหมมเกิดเป็นเรื่องนองเนื่องเป็นแพทเทิร์นเป็นอนุสัยของบุคคลที่เขาเป็นแบบเนี้ยปฏิฆาขัดเคืองด้วยภาษะแบบเนี้ยรับไม่ได้เลยทำสิ่งเนี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมมันผิดที่ฐานวิสัยเพราะคุณขัดเคืองเกิดทุกขเวทนาแบบนี้ขึ้นเนินจาแช่แป้งอยู่นั้นวิจิกิจฉานุสัยมานะนุสัยภาวะราคานุสัยอวิชชานุสัยเรื่องหนอนเนื่องเรื่องเนินช้าความคุ้นชินก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองเห็นลักษณะเรื่องเนื่องช้าความคุ้นชินเนี่ยตัวฟังมันจึงเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันผิดหรือมันถูกเพราะว่าเราคุ้นชินมาอย่างนั้นนั่นคืออนุสัยนะอนุสัยเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดมีความเป็นสภาวะมีความเป็นตัวตนเกิดขึ้นถูกผิดมีแล้วมันก็จึงมีเรื่องราวที่จะต้องเกิดขึ้นจากความที่เรารู้สึกว่ามันผิดหรือมันถูกนั้นไม่สิอันนี้ถูกเราว่ากันไปละไม่สิอันนี้ผิดเรากำลังว่ากันอยู่นี้เอาผิดแล้วทำไงแก้สิเอาถ้าเราว่าเราถูกเราว่าเขาผิดแต่ด้วยอนุสัยเนี่ยมันเป็นมิจฉานะมิจฉาเนี่ยหมายถึงความที่กิเลสมันเพิ่มตัวฟังมิจฉามันก็ไม่สัมมาสัมมานี่หมายถึงความที่กิเลสมันลดไงถ้าเราคิดว่าไอ้สิ่งนี้ถูกนะด้วยแพทเทิร์นความเคยชินความคุ้นชินของเราหลักการมันเป็นอย่างนี้อันนี้สิถูกถูกด้วยอำนาจของอนุสัยมันก็ถูกอยู่แต่มันเป็นมิจฉาไงคุณมีอนุสัยในจิตใจแล้วเราคิดว่าเราถูกหรือเราผิดก็ตามมันมีความเศร้าหมองมีความที่กิเลสมันยังพอกพูนอยู่ตรงนั้นเพราะคุณติดอยู่ตรงนั้นเนิ่นช้าอยู่ตรงนั้นตรีตรึกอยู่ตรงนั้นสิ่งนั้นครอบงำเป็นอนุสัยแล้วอนุสัยนั่นแหละมันจะเป็นสัมมาได้ยังไงมันก็เป็นมิจฉาคิดว่าถูกอยู่แต่เป็นมิจฉากิเลสเพิ่มนั่นคือไม่ถูกท่านฟังถูกแรกกับถูกหลังมีความหมายไม่เหมือนกันถูกแรกนั้นคือถูกตามอนุสัยความคุ้นชินความเคยชินตามกระแสของโลกถูกที่สองนั่นคือมันไม่ถูกตามหลักของสัมมาหรือมิจฉาคือมันเป็นมิจฉาถ้าถูกอยู่แต่เป็นมิจฉาหมายถึงกิเลสเพิ่มขาดทุนเลยขาดทุนแต่ถ้าเผื่อว่าเออมันอาจจะผิดก็ได้นะตามกระแสของโลกแต่ว่าถ้าเรารักษาจิตใจว่าเอออนุสัยที่ยังละไม่ได้มันก็เบาบางลงจิตที่ยังไม่สงบมันก็สงบลงเออกิเลสมันลดเนี่ยเป็นสัมมานะนี่นะสัมมาที่เกิดขึ้นเพราะว่ากิเลสมันลดต่อให้สิ่งที่เราทำมันอาจจะผิดอ่ะเพราะมันไม่ถูกตามระเบียบตามระบบของสิ่งที่เป็นไปในโลกอ่ะตามหลักวิชาการตามหลักการบัญชีหรือตามหลักการบริหารจัดการไม่ถูกอ่ะผิดอยู่แต่สัมมานะนั่นคือกำไรคือถูกไงผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเป็นไปได้พอเข้าใจผิดถูกคนละเรื่องกันแล้วคนหนึ่งจะเข้าใจตามหลักสัมมาอีกคนหนึ่งจะเข้าใจไปตามหลักของกระแสโลกเอาอนุสัยมาสู้กับสิ่งที่ไม่เป็นอนุสัยแน่นอนฝั่งมันจึงสู้กันอยู่ยังไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งที่เป็นสัมมากับมิจฉาสู้กันด้วยซ้ำตามฝั่งแม้แต่พวกที่มีอนุสัยกับอนุสัยบางทีมันยังสู้กันเองมิจฉากับมิจฉามันสู้กันเองอย่างที่เขารบเป็นสงครามโลกหรือว่าแม้แต่สงครามกลางเมืองหรือแม้แต่เถียงกันเฉยๆข้างถนนหรือในสภาก็ตามเอาเถียงกันแข่งแย่งชิงดีนั่นนี่โน่นเวลาที่บอกว่ามีการตุ้มเถียงกันมันก็เถียงกันด้วยมิจฉากับมิจฉานั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆขนาดว่าทำกับข้าวอะไรกินกันดีตกลงกันไม่ได้หรือแม้แต่ว่าจะเดินทางเนี่ยไปทางไหนดีว่าไปทางชัยภูมิหรือไปทางโคราชโอ้ยมันจะไปยังไงล่ะไม่ได้ต้องเอางี้คือถ้าเถียงกันความคุ้นชินตามหลักที่คนนั้นเขาจะคุ้นชินเขาก็จะว่าถูกอีกคนหนึ่งคุ้นชินอีกแบบหนึ่งเขาก็จะว่าเป็นอีกแบบหนึ่งผิดแบบหนึ่งถูกแบบหนึ่งมันไม่มีจบไปทั้งฝั่งมิจฉากับมิจฉาก็เถียงกันไปก่อนแต่ถ้าสัมมาเลยไม่เถียงกันนะสัมมากับมิจฉานี่ก็ไม่เถียงกันไม่ได้คิดว่าจะต้องถูกหรือจะต้องผิดละจริงไม่จริงมันก็คือถ้ายึดถือมันไม่จริงอ่ะมันผิดผิดในที่นี้หมายถึงเป็นมิจฉาอะไรที่เป็นมิจฉาฉันก็ไม่เอา เราจะไม่เอาได้ไงไม่ใช่แค่ว่าปรารถนาว่าเราจะไม่เอาเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกันมาสักครู่อีกโอ้ฉันไม่อยากได้ทุกขเวทนาแล้วฉันก็ไม่เอามันก็เกิดยังเป็นอนุสัยอยู่อีกเป็นปฏิฆานุสัยนึกพุทโธกันอยู่หรือเปล่านี่ถ้าจิตของเราสงบแล้วพุทโธบางทีมันก็หายไปนะนึกพุทโธอยู่ในใจมีความคิดต่างๆนั่นนี่เราไม่ได้ตามความคิดนั้นไปมีความคิดใดผ่านมาให้เราตั้งระลึกอยู่กับพุทโธเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามเสียงตามภาพได้อยู่เสมอผ่านทางช่องทางหูทางตาในที่นี้เราพุทโธขึ้นยกเป็นหลักไม่ให้มันไหลไปเป็นผัสสะเวทนาเป็นเนิ่นช้าอยู่ที่ความรู้สึกนั้นจะเกิดมีปัญหาอย่างที่ว่าแต่ในที่นี้ให้เรามานึกถึงอยู่กับพุทโธนึกถึงระลึกถึงนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เห็นภาพแต่นึกถึงระลึกถึงนี้คือเป็นเครื่องมือใช้พุทโธเป็นเครื่องมือท่านเปรียบไว้เหมือนกับยามท่านผู้ฟังยามเฝ้าอยู่ที่ประตูอะไรประตูหูนี่แหละเสียงนั่นแหละเป็นตัวเข้าตัวออกเป็นตัวที่จะเดินผ่านประตูนี้ประตูตาก็จะเป็นภาพประตูจมูกก็จะเป็นกลิ่นมีกลิ่นผ่านตรงนี้ประตูจมูกมีเสียงผ่านตรงนี้ประตูหูเราก็ต้องมียามไปเฝ้าไว้ยามในที่นี้คือสติจะมียามได้เอาสร้างป้อมยามไว้ให้ป้อมยามนี้คือพุทโธเอาพุทโธเนี่ยเป็นป้อมยามตั้งเอาไว้ก็เห็นอยู่ใครผ่านมาแต่ไม่ตามสิ่งที่ผ่านมานั้นไปสิ่งที่มาเฝ้าดูคือสติความระลึกได้นั่นคือสติทั้งวังแค่เรามานึกถึงพุทโธปึ้งเนี่ยความคิดนึกระลึกถึงนั้นน่ะคือสติเสียงได้ยินไหมก็เหมือนยามที่เขานั่งเฝ้าอยู่ที่ประตูหูนั่นแหละเสียงก็ผ่านมาแต่เขาไม่ตามไปใช่ป่ะเหมือนเรานึกถึงพุทโธอยู่นี่แหละเราลืมตาเราก็เห็นภาพยามเฝ้าอยู่ที่ประตูนี่คือพุทโธยามนี้คือสติประตูตาก็จะมีแสงมีภาพผ่านมาไม่ตามไปตั้งอยู่ที่เดียวไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องบังคับกายบังคับลมเฝ้าดูอยู่เฉยๆพอเฝ้าดูอยู่เฉยๆทำฟังเราจะเริ่มแยกแยะได้ยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านพระมหากัจจายนะท่านฉลาดมากเก่งในการที่จะแจกแจงแยกแยะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนโดยย่อๆไว้ให้ได้โดยในรายละเอียดอย่างที่พระเจ้าเนี่ยก็ลอกคำพูดท่านมาเลยอธิบายถึงเรื่องภาษาของเราเนี่ยแหละทุกฝั่งถ้าเราตั้งจิตให้ดีๆนะอยู่กับพุทโธใช่ป่ะพอมีความระงับลงแล้วบางทีคำว่าพุทโธหายไปไม่เป็นไรเราไม่ได้จะเอาพุทโธยามนี่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในป้อมก็ได้เขาก็ยืนอยู่ข้างๆยืนอยู่ตรงนั้นตรงนี้บางทีเขาไปดูใกล้ๆบางทีเดินมาดูห่างๆได้ดังนั้นล่ะก็มาพุทโธหายไปก็ไม่เป็นไรแต่เราสังเกตดูในช่องทางใจของเราตรงนี้ให้ดีข้างนอกนั่นคือทางกายช่องนี้ถ้าเป็นหูเนี่ยนะสิ่งที่จะผ่านคือเสียงใช่ป่ะผ่านเข้ามาข้างในเนี่ยคือช่องทางใจละอยู่ข้างนอกเนี่ยมันยังเป็นเสียงเป็นอะไรอยู่ผ่านตรงกระดูกทั้งค้อนโครนผ่านระบบประสาทเข้ามาถึงสู่ระบบสมองแล้วจนกระทั่งเข้ามาในใจเนี่ยมันคือผ่านประตูนี้เข้ามาละผ่านประตูเข้ามาสู่ในใจละในใจที่ระบบมีวิยามเฝ้าอยู่นั่นน่ะคือสติของเราดูให้ดีในช่องทางใจของเราทั้งหมดเพราะผัสสะต่างๆทั้งหมดจะมีใจเป็นที่เล่นไปสู่เสียงผ่านหูก็แล่นเข้าสู่ใจรูปแสงผ่านตาก็เข้าสู่ใจกลิ่นผ่านจมูกไม่ได้เข้าสู่ท้องท่านผู้ฟังเข้าสู่ใจกลิ่นนะรสผ่านลิ้นไม่ได้ไปกระเพาะท่านผู้ฟังเข้าสู่ใจนะรสนั่นน่ะพอเข้าสู่ใจแล้วตรงนี้แหละที่ถ้าเราไม่มีสติเป็นที่แล่นไปสู่เราจะแยกแยะแจกแจงจำแนกให้เห็นถึงความแตกต่างอะไรไม่ได้เลยเราจึงตั้งสติของเราไว้ให้จิตของเรามันอยู่นิ่งๆดูซิอะไรเข้ามาเราจะเห็นว่าโอ้มันมี เสียงนั่นเองนะเสียงก็อันหนึ่งนะนี่นะหูนี่ก็อันหนึ่งนะนี่นะผู้ที่เข้าไปรับรู้เสียงนี่ก็อีกอันหนึ่งนะนี่นะกลิ่นเนาะกลิ่นผ่านทางจมูกใช่ปะล่ะอันหนึ่งกลิ่นกับจมูกมันจะเป็นอย่างเดียวกันได้ไงมันคนละอย่างเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีการรับรู้คือวิญญาณทางจมูกมันถึงจะไปรับรู้กลิ่นได้คือที่มันมีวิญญาณเกิดขึ้นเพราะว่าจิตนี่แหละไปปรุงแต่งในการที่จะไปรับรู้จิตมีการปรุงแต่งไปมันก็จึงเป็นการเกิดวิญญาณขึ้นมาวิญญาณไปอยู่ตรงช่องทางไหนมันก็รับรู้สัญญาความหมายรู้ในช่องทางนั้นต้นเปลือกใบเหมือนกับคุณเอาไม้มาสีไฟจุดด้วยไฟขึ้นมามันก็ติดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเอาไม้มะม่วงได้ไหมได้ไม่มีปัญหาเอาไม้สักได้ไหมมาเลยเอาไม้มะค่าเอาไม้แดงไม้ชิงชันมาได้หมดไม้พยุงก็ยังเอามาได้เปลวไฟเหมือนกันเปล่าเหมือนกันนั่นแหละต่างกันตรงไหนต่างกันตรงเชื้อเปลวไฟที่เกิดขึ้นคือวิญญาณนั่นแหละที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆเชื้อที่เกิดขึ้นก็คือความแตกต่างกันของช่องทางต่างๆถ้าเป็นหูก็เป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นจากเสียงมากระทบหูถ้าเป็นกลิ่นก็เป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นจากกลิ่นมากระทบจมูกเขาก็จะเรียกกันคนละชื่อมีโสตวิญญาณมีคานะวิญญาณเป็นต้นมีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วนี่อยู่ในช่องทางใจทั้งสิ้นพอเริ่มมีวิญญาณมาหลายพุ่งนั่นคือผัสสะทันทีเป็นสัมผัสทันทีความคิดนึกในใจของเราก็เหมือนกันนะท่านผู้ฟังถ้าเสียงคือภายนอกผ่านช่องหูมาสู่ภายในเกิดโสตวิญญาณช่องทางใจท่านผู้ฟังก็มีธรรมารมณ์เป็นภายนอกธรรมารมณ์นั้นคืออะไรคือความคิดนึกคือความรู้สึกอะไรต่างๆที่เป็นนามธรรมทั้งหมดสิ่งที่เป็นนามธรรมทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีมันก็ต้องมีมโนวิญญาณไงการรับรู้ทางใจเราจึงต้องสามารถแยกแยะแจกแจงความแตกต่างของแต่ละส่วนและส่วนที่มันมีอยู่ในช่องทางใจเนี้ยให้ได้ทำไปได้แล้วจะทำไมมันมีประโยชน์ท่านผู้ฟังประโยชน์ตรงที่ว่าพอเรารู้จักแยกแยะรู้จักแจกแจงแล้วเราจะได้ละได้อันไหนเอาอันไหนไม่เอาเราจะได้รู้ได้ไม่งั้นนั้นมันปนกันมาโม่โม่มึนมึนนี่ยิบผิดยิบถูกพลาดท่านะเพราะว่าถ้าหยิบผิดหยิบเอาเครื่องมือมารมาใช้คุณก็เป็นมารทันทีเครื่องมือมารมีอะไรบ้างก็ด่ากันทำร้ายกันทุบตีกันคิดอาฆาตกันแค่คิดอาฆาตนี่คุณเอาเครื่องมือมารมาใช้แล้วนะวางแผนว่าจะขโมยยังไงจะทำร้ายยังไงการจับท่อนไม้การใช้สาตราการทะเลาะการยุยงปลุกปั่นการทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากมันก็มีตามมาเพราะว่าใช้เครื่องมือผิดหยิบผิดเราแจกแจงไม่ได้เราต้องแจกแจงให้ได้แยกแยะให้ได้แล้วหยิบเอาอันที่มันจะเป็นสัมมาอย่าหยิบอันที่ถูกเพราะถูกผิดมันตามอนุสัยตามความคุ้นชินความเคยชินอย่าเอาตรงนั้นคือเราเนี่ยนะท่านฟังทั้งหลายล่ะถูกกิเลสเนี่ยอบรมมาเนี่ยโอ้ยอย่าว่าชาติเดียวเลยโอ้ยอย่าว่าโกรธกับหนึ่งเลยมันมากมายมานับไม่ถ้วนมันปนๆกันมาถูกบ้างผิดบ้างตามธรรมะบ้างตามอธรรมบ้างคือไม่งั้นเราก็ไม่เกิดมาเป็นคนหรอกท่านผู้ฟังที่เราเกิดมาเป็นคนได้เนี่ยถูกเราก็เคยธรรมะที่ประกอบด้วยธรรมผิดเราก็เคยธรรมะที่ไม่ประกอบด้วยธรรมธรรมะแล้วมันก็จึงสะสมเป็นอนุสัยนี่แหละเป็นความคุ้นชินความเคยชินที่จิตของเรานี่แหละจิตของเรามันจึงเป็นแบบนี้รู้สึกถูกในบางเรื่องรู้สึกผิดในบางประเด็นพอถูกผิดแล้วเราจะถือเอาตรงเนี้ยเราก็จะเป็นมิจฉาทันทีไงเราจะไปถือเอาถูกหรือเอาผิดตรงนั้นแต่พอแจกแจงแยกแยะแล้วเห็นแล้วว่าโอ้อันนี้เป็นอนุสัยนะเนี่ยนะมันเป็นความคุ้นชินความเคยชินให้เราตัดสินใจไปว่ามันผิดหรือมันถูกนี่หรอใช่โอ้ยจะไปเอาทำไมล่ะก็ไม่อย่าไปเอามันอย่าไปสนใจในมันเพราะว่าถ้าเราสนใจแม้แต่ในสิ่งที่ถูกนั่นคือในที่นี้สร้างสุขเวทนาให้เรา เราจะมีความเนิ่นช้าอยู่ตรงนั้นทันทีเราเนิ่นช้าอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นครอบงำเราได้ทันทีแต่เราเช่นเนิ่นช้าอยู่ในสมาธิเอาในสมาธิคุณเนิ่นช้าอยู่ก็ได้นะเพราะอะไรนะเพราะว่าถ้าเรายินดีในผัสสะที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธินั่นไงสมาธิเกิดเวทนาไหมแน่นอนเพราะมันเป็นสัญญาแบบหนึ่งเป็นผัสสะแบบหนึ่งเคยเห็นไหมล่ะคนที่มาฝึกนั่งสมาธิอยู่ที่วัดกลับไปนี่เรียวกราดยิ่งกว่าเดิมอีกมีนะท่านผู้ฟังเอ้าทำไมเกิดขึ้นได้ก็พอมาวัดหรือไปสำนักปฏิบัติที่ใดที่หนึ่งแล้วมีความสุขดีโอ้บรรยากาศยังกับรีสอร์ทเลยแหมสบายใจจริงๆไม่ว่าเขาจะได้สมาธิจริงหรือไม่จริงก็ตามนั้นยกไว้เขาได้ความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นภายในก็ตามภายนอกก็ตามแต่พอกลับบ้านไปแล้วนี่มันไม่ได้อย่างนั้นละทีนี้โอ้ทำไมบ้านนี่วุ่นวายเหลือเกินทั้งลูกทั้งผัวทั้งคนข้างบ้านทั้งอาหารการบริโภคอะไรโอ้ไม่ไหวไม่ไหวมันอารมณ์เสียขึ้นมาเพราะอะไรนะเพราะดันไปเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นทำไมถึงไปเนิ่นช้าได้ก็มีความสุขแช่พอใจอยู่ในเวทนานั้นแล้วทำไมถึงมีความสุขแช่อยู่ได้เพราะตรีตรึกจุดนั้นอยู่เรื่อยจำเวทนานั้นได้มันมีผัสสะเกิดเวทนาแบบเนี้ยเนิ่นช้าอยู่ตรงนั้นก็ถูกเข้าครอบงำมีปัญหาหลังจากกลับไปที่บ้านแล้วเคสแบบนี้ก็มีท่านผู้ฟังสมาธิทำให้เนิ่นช้าได้คือเวทนาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์เรื่องถูกหรือเรื่องผิดเรื่องให้พอใจหรือไม่พอใจมันเกิดเวทนาแล้วเราเนิ่นช้าถูกเขาครอบงำโดยไม่รู้ตัวเกิดเป็นแพทเทิร์นอนุสัยความเคยชินแล้วก็เป็นการทะเลาะกันเป็นการวิวาทกันหรือแม้แต่คิดอาฆาตกันเกิดขึ้นได้แน่แม้แต่ในความดีนะข้าพเจ้ากำลังพูดถึงสมาธิเนี่ยนะท่านผู้ฟังโอ้เป็นความดีแน่นอนแต่พูดถึงสมาธิแล้วศีลปัญญาก็ด้วยเอ้าเรายึดถือในสิ่งที่ดีๆมันจะไปดีหรอความยึดถือนั้นไม่ดีนะทุกฝั่งถือว่าผิดนะเพราะความยึดถือนี่เป็นอะไรสัมมาหรือมิจฉาเป็นมิจฉานะความยึดถือในกิเลสเพิ่มนะดูสิอย่างคนที่เขาในนามแห่งความดีฉันขอด่าเธอก่อนฟังแล้วเข้าท่าไหมทุกฝั่งว่าเออมันงงๆกันนะแล้วทำไมคุณทำความดีกันแล้วทำไมมาทะเลาะกันนะนั่นนะสิมันแปลกๆป่ะก็เพราะว่ายึดถือในความดีไงทุกฝั่งเอาทำไมเป็นอย่างนั้นได้ทุกอย่างดูฝั่งมันสร้างเวทนาได้หมดมีสัมมาทิฏฐิเกิดเวทนาไหมพนันได้เลยมีสัมมาวาจาแล้วเกิดเวทนาไหมโถมันแน่นอนมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสมาธิแล้วเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาไหมโอ้ยมันจะไปเหลือหรอมันมีแน่นอนเกิดแน่นอนแล้วก็ถ้ามีมิจฉาสมาธิมิจฉาวาจามิจฉาสติมีมิจฉาอะไรพวกนี้เกิดเวทนาเปล่ากว่าถ้าสัมมามันเกิดแล้วมิจฉาทำไมมันจะไม่เกิดเกิดหมดนะท่านผู้ฟังทุกสิ่งอย่างอยู่ในช่องทางใจนอกช่องทางใจรวมกันเข้ามาไปทางไหนเวทนาเกิดได้หมดเวทนาเกิดได้หมดเวทนาคือความรู้สึกเกิดขึ้นได้ทั้งหมดสุขบ้างทุกบ้างไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขบ้างโอ้ยแล้วเครือข่ายที่มันจะรัดรึงมันมากปานนี้เราจะออกไปทางไหนออกทางที่มันมองไม่เห็นทำฝังออกทางที่มารจะมองไม่เห็นออกทางที่มารเรื่องขวางเรื่องข้องจะทำอะไรไม่ได้ตรงไหนออกตรงที่มันดับถ้ามันเกิดแล้วมันจะยึดอ่ะเราออกตรงที่มันจะดับถ้ามันเกิดแล้วมันจะมีปัญหาเนี่ยต่อให้ถูกก็ตามเราอย่าให้มันเกิดแต่ยังไงถึงจะไม่ให้มันเกิดท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งสงสัยนะต้องเข้าใจด้วยจิตที่เป็นสมาธินะเข้าใจด้วยจิตที่เป็นสมาธิว่าแม้แต่เราทำความดีก็จริงๆก็ตามเถอะมันก็ยังเกิดเวทนาได้ถูกไหมล่ะเมื่อที่เราทำความดีรู้สึกพอใจยินดีถ้าคุณมีความรู้สึกพอใจยินดีใช่ป่ะคุณตรีตรึกคุณจำเวทนานั้นได้บางทีเราจะเนิ่นช้าอยู่ตรงนั้นนะเราจะทำยังไงไม่ให้เราเนิ่นช้าอยู่ในแม้แต่เวทนาที่เกิดจากการทำสิ่งที่ดีๆล่ะลองตอบดูข้อมูลนี้อยู่ในเรื่องที่ท่านพระอานนท์เปรียบเทียบไ เหมือนกับว่าคนที่หิวอาหารมากๆเลยโอ้ยหิวหิวหิวหิวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมาเจอที่พักริมทางแห่งหนึ่งเลยปรากฏว่าเขาเนี่ยมีอาหารดีๆเตรียมมาไว้ทั้งข้าวที่หุงออกมาทั้งนุ่มทั้งหอมทั้งขาวกับข้าวแกงปลาผักอะไรต่างๆมีเพียบพร้อมยังมีน้ำผึ้งด้วยหวานๆโอ้โถหวานไม่พอยังเย็นอีกหืมมันจะแบบว่าพอใจมากๆขนาดว่าคนอิ่มๆมาแล้วเนี่ยนะกินมาอิ่มๆเห็นอาหารแบบนี้ยังแหมยังขอชิมสักหน่อยหนึ่งหน้าอยากจะรู้ว่ารสชาติมันดีขนาดไหนในพระสูตรที่ชื่อว่าหวานป่านน้ำผึ้งมัทุปินฑิกสูตรธรรมบรรยายที่มีความไพเราะที่พระพุทธเจ้าเทศไว้แจกแจงขึ้นมาโดยท่านพระมหากัจจายนะพูดถึงความดับของช่องเวทนานี่แหละเราจะดับปะปัญจสัญญากระบวนการที่ข้าพเจ้าอธิบายนี่นะกิเลสเครื่องเนิ่นช้าเกิดขึ้นได้ปัญหาต่างๆนั่นนี่เพราะว่าความที่เรายึดถือไปในอดีตอนาคตปัจจุบันในสิ่งที่เราถูกครอบงำด้วยความเนิ่นช้าคือความคิดนึกถึงเวทนาผัสสะต่างๆแบบนี้กระบวนการนี้เขาเรียกว่าปะปัญจธรรมคือกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่เราไปปรุงแต่งให้เนิ่นช้าในเวทนาอันใดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีก็ตามชั่วก็ตามจะดับปะปัญจสัญญานี้ได้ทุกฝั่งก็คือดับตามเหตุของมันมานั่นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดแต่เหตุถ้ามันเกิดขึ้นได้สิ่งไหนที่เกิดขึ้นได้แล้วไม่ดับเนี่ยหรอมันไม่มีนะสิ่งไหนเกิดขึ้นได้ถ้าเหตุแห่งการเกิดนั้นเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปถ้าเหตุแห่งการเกิดดับไปสิ่งนั้นก็ต้องดับไปป่ะก็ใช่สิสิ่งไหนเกิดได้สิ่งนั้นดับได้ตามเงื่อนไขปัจจัยที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาถ้าไม่มีตาไม่มีรูปมันจะไปมีการรู้แจ้งทางตาได้ไงเราปิดหูดูหรือไม่มีเสียงดูมันจะไปเกิดความรู้แจ้งทางหูได้ไงไม่ได้ไม่มีผัสสะแล้วจะไปมีเวทนาความรู้สึกได้ไงสุขตามทุกข์ตามก็ไม่ได้พอไม่มีความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์คุณจะไปนึกถึงมันได้ไงมันก็ไม่ได้แล้วถ้าไม่นึกถึงความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ได้แล้วจะไปเนิ่นช้าไปแช่ให้ถูกครอบงำมันก็ไม่โดนล่ะไม่โดนครอบงำแล้วปัญหามันจะเกิดขึ้นได้ไงไม่มีการที่จะมาต้องทุ่มเถียงกันต้องมีความเป็นเคยชินแบบนี้ความคุ้นชินแบบนี้อันนี้ถูกอันนี้ผิดเหนือถูกเหนือผิดไปเลยถูกผิดไม่ต้องพูดถึงแล้วทำไมอ่ะเพราะมัน irrelevant เขาใช้คำนี้คือมันไม่เกี่ยวกับเราไงมันเหนือถูกเหนือผิดเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือโลกเหนือสงสารนั่นคือการพ้นไงท่านฟังเขาเรียกว่าเป็นวิมุตติเนี่ยหมายถึงความพ้นจากกันพ้นจากสิ่งที่เป็นถูกเป็นผิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นใช่เป็นไม่ใช่เป็นไปในทางโลกนี่เหนือแล้วโลกนี่คือโลกิยะเหนือโลกก็คือโลกุตระเราจะให้เกิดความเข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันดับได้อันนี้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นก็ดับได้เนี่ยเห็นความไม่เที่ยงในข้อนี้ไงทุกฝั่งเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้เราต้องทำยังไงตั้งสติขึ้นสิตั้งสติขึ้นแยกแยะออกแล้วให้เห็นให้เห็นถึงความที่สิ่งต่างๆเหล่านี้ภาพก็ตามเสียงก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เนี่ยมันมีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนิจจังมีความเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องขึ้นกับเงื่อนไขปัจจัยของสิ่งอื่นๆต่างๆเห็นด้วยปัญญาปัญญาตั้งอยู่บนสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ด้วยสติมีสติ มีสมาธิมีปัญญาสร้างด้วยเงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันเห็นด้วยปัญญาในสิ่งที่ก็เป็นเงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันเข้าใจแล้วเกิดเวทนาไหมเกิดแน่นอนพอเกิดเวทนาแล้วด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วด้วยสติที่กำกับไว้ดีแล้วเราจะไม่เนิ่นช้าแช่อยู่ในเวทนานั้นไงแม้แต่ที่เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิก็ตามสัมมาสมาธิก็ตามสัมมาวายามะก็ตามหรือมรรคข้อไหนๆเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นเราจะไม่เนิ่นช้าอยู่ในข้อนั้นได้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้มีสติตั้งเอาไว้มีกำลังตั้งฟังเราจะไม่แช่อยู่ในเวทนานั้นไม่แช่อยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะมาเป็นธรรมเรื่องเนิ่นช้าไม่ได้จะมาสร้างความคุ้นชินความเคยชินอนุสัยใหม่ๆไม่ได้แล้วด้วยความที่ไม่เนิ่นช้าสติปัญญาตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งฟังความคุ้นชินความเคยชินอนุสัยเดิมๆก็จะหลุดลอกออกไปเพราะอะไรเราก็มันทำแบบเดิมไม่ได้แล้วไงทำแบบเดิมๆไม่ได้แล้วสิ่งที่จะทำให้ทำแบบเดิมๆมันจะอยู่ได้ไงอนุสัยมันก็อยู่ไม่ได้ความคุ้นชินด้วยความที่ตามความพอใจคือราคานุสัยต้องหลุดออกความคุ้นชินตามความขัดเคืองให้แบบนี้มันผิดนะแบบนั้นมันถูกนะไอ้ถูกผิดอย่างนั้นต้องหลุดออกความถูกความผิดหลุดออกหมายความว่าอนุสัยมันคลายไปเนื้อถูกเนื้อผิดไงจึงว่าความคุ้นชินที่เป็นลักษณะว่าฉันเป็นตัวคนนี้แบบนี้เป็นมานะเป็นภาวะราคะความเป็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตามความสงสัยให้มันใช่หรือเปล่าแบบอย่างเงี้ยวิจิกิจฉานุสัยเนี่ยก็หลุดออกความรู้ตรงนี้คือวิชานะท่านฟังมีวิชาเกิดขึ้นอวิชานุสัยมันจะไปอยู่ได้ไงอวิชานุสัยก็ต้องหลุดออกทำเรื่องเนิ่นช้าทั้งหลายปัญหาทิฏฐิมานะอนุสัยทั้งหมดเนี่ยจะตั้งอยู่ไม่ได้นี่ก็เรียกเป็นการดับแห่งปปัญจธรรมเป็นการดับแห่งปปัญจสัญญาดับได้เพราะเราเห็นตามความเป็นจริงในผัสสะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมากระทบโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดับไปแล้วความเคยชินดับไปเราก็อยู่เหนือจากความสุขนั้นความทุกข์นั้นผัสสะนั้นมรรคเนี่ยทุกฝั่งเราไม่ได้จะเอาอยู่ตลอดเวลานะท่านเปรียบไว้เหมือนกับพ่วงแพเราทำแพขึ้นมาข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งนู้นแล้วเราก็ต้องปล่อยแพให้เขาลอยไปตามกระแสน้ำหรืออย่างดีที่สุดก็ลากขึ้นมาไว้บนฝั่งแล้วเราก็ไปตามปรารถนามรรคเนี่ยเราไม่ได้จะเอาไปด้วยตลอดเป็นทางเฉยมรรคเนี่ยทำให้เกิดเวทนาเรามีสติตั้งเอาไว้เห็นความไม่เที่ยงของเขาใช้งานให้ดีแล้วสิ่งนี้แหละจะประกอบด้วยธรรมนิพพานในตัวฟังมันไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีสมาธิไม่มีวิมุตติไม่มีศีลไม่มีอยู่ในนั้นเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้กับท่านพระอนนท์และจุนทสามเณรว่าที่ท่านพระสารีบุตรปรินิพพานไปเนี่ยท่านไม่ได้เอาศีลไปด้วยนะท่านไม่ได้เอาสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะท่านไม่ได้เอาไปด้วยนะให้เราสบายใจทุกฝั่งในช่วงของจิตวิเวกข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์จะมาพบกับทุกฝั่งเป็นประจำในทุกวันอังคารเป็นการปฏิบัติสมาธิที่เป็นรูปแบบใครควรทำในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงท้ายรายการนั้นก็มีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งทุกฝั่งเนื่องจากว่าข้าพเจ้านี่จัดรายการมาก็11ปีเต็มๆจะขึ้นปีที่12ก็จึงอยากจะทราบว่ารายการธรรมรับอรุณที่จัดโดยพระมหาไพบูลย์มาตลอดในช่วงเวลานี้เนี่ยมันดีไหมมันเกิดประโยชน์หรือไม่ท่านผู้ฟังได้รับประโยชน์หรือว่ามีความประทับใจหรือมีข้อติชมตรงไหนข้าพเจ้าต้องการข้อมูลเหล่านี้มาในการที่จะปรับปรุงพัฒนาตัดสินใจว่าเราจะทำต่อไปในทิศทางไหนดี หรือจะเลิกหรือจะตัดออกจุดไหนเปลี่ยนแปลงยังไงอยากจะรับฟังจากท่านผู้ฟังโดยไปที่เว็บไซต์ตอนนี้เราก็จะทำเว็บไซต์ใหม่ทุกฟังคือที่ panya.org panya.org ด้วยเทคโนโลยีด้วยเว็บไซต์ด้วยเซิร์ฟเวอร์ที่ให้เป็นทันสมัยขึ้นมาแล้วก็เซอร์เวย์นั้นก็จะอยู่ที่ survey.panya.org สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในทางเว็บไซต์จะเขียนเป็นจดหมายก็ได้โดยในช่วงแคมเปญคือการรณรงค์เพื่อที่จะรับฟังความเห็นจากท่านผู้ฟังนี้ก็ให้ส่งเป็นจดหมายไปได้ไปที่ตู้ปน285ปทจอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ 41,000 ส่งมาที่ตู้ปน นี้จะสะดวกในการที่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ฟังคือถ้าส่งมาที่วัดหรือส่งไปที่สถานีวิทยุมันจะมีการตกหล่นสูญหายได้ส่งไปที่ตู้ปน285ปตจ.อุดรธานี 41,000 จะมีระบบที่ดูแลเก็บรักษาได้ดีทีนี้สิ่งที่ท่านฟังจะมอบเป็นฟีดแบคให้ได้เช่นรายการอันไหนในทั้ง7รายการของเราที่ท่านมีความชอบใจประโยชน์หรือความประทับใจที่ได้รับจากการฟังหรือข้อแนะนำที่จะพัฒนาเพิ่มเติมจุดไหนสามารถไปที่เว็บไซต์ panya.orgหรือเขียนเป็นจดหมายมาที่ตู้ปน285อุดรธานีได้หรือท่านผู้ฟังที่แบบว่าเป็นผู้ฟังแต่ไม่แสดงออกเลยเนี่ยฟังอย่างเดียวจัดอะไรมาให้ฉันฟังหมดดีหมดข้าพเจ้าก็ต้องการทราบเหมือนกันนะว่าท่านฟังหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าไม่พูดไม่สื่อสารกันเราก็ไม่รู้ว่าฟังหรือไม่ฟังเอาอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าฉันชอบฟังตอนไหนฉันชอบหมดตรงไหนไม่ดีก็ดีหมดส่งไปรษณียบัตรเปล่าๆมาถือว่าขอร้องกันแล้วกันว่าเออแสดงตนหน่อยว่าเราเป็นผู้ที่ฟังอยู่นะทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วไม่ต้องเขียนอะไรมาเลยก็ยังรู้ว่าโอ้ยังมีคนฟังส่งมาได้ที่ตู้ปน285ปตจ.อุดรธานี41,000ถือว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งพระอาจารย์ทั้งทีมงานที่ร่วมช่วยกันทั้งเจ้าหน้าที่ของทางสปท.หรือถึงแม้ผู้ฟังด้วยกันเองที่รู้ว่าอ๋อคนนั้นก็ฟังคนนี้ก็ฟังก็ยังเป็นกำลังใจเป็นความปลื้มใจเป็นความพอใจให้กันและกันได้โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาที่จะไปจัดรายการสดในเดือนมกราคมปี2565คือปีหน้าเดือนมกราคมวันที่22ถึง24มกราคมจะไปจัดรายการสดที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่วิภาวดีรังสิตเราก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละมาวิเคราะห์มาอธิบายมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าเราได้ฟีดแบคอย่างไรจากท่านผู้ฟังยังไงบ้างก็ขอให้ส่งกันมาแคมเปญการรณรงค์ในเรื่องฟีดแบคนี้เราก็จะปิดในวันที่22มกราคมเพื่อที่จะรับฟีดแบคจากท่านผู้ฟังเรานำมารวบรวมสรุปเป็นข้อมูลแจ้งให้ทราบถึงทิศทางที่เราจะไปในปี2565ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์มีความยินดีที่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังมาโดยตลอดท่านผู้ฟังที่ส่งข้อความต่างๆเหล่านี้มาข้าพเจ้าอยากจะแทนคำขอบคุณที่มีมากด้วยหนังสือคือหนังสือที่ระลึกสำหรับการทำแคมเปญนี้ส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ส่งข้อมูลกันมาตามทั้งที่เว็บไซต์หรือที่ตู้ปน.ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร